فقیران دے منہ وچوں رب بولدا اے مولا روم مسروی دے اندر فرماؤندے نے صورت نو میں جانا کا جانا کا کہ جانے جانا کا سچیا کھتے مرن یا گل پہ جائے سچیا کھتے رب دی شانا کا سچیا کھتے رب توجہ رکھ میں روپیہ کرنا وا دولا شریک مولا سونے میں ساری کائنات نو نور مصطفیٰ دے نور تو بنایا حضور دے نور تو بنایا تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اس گل نو ذرا پھیلانا ذرا توجہ نال سننا پھیلا دیا کہ سمیٹ لوا ذرا بولو تو صحیح نا اور پھیرا رہے ہیں توجہ فرماؤ مختصر جی گل کر کے اگے چلنا صاحب روح المانی نے سید محمود آلوسی بغدادی تفسیر روح المانی شریف دے اندر آپ نے ایک مثال لکھی ہے فرمایا جی میں کھجور دی گٹے کندی ہے یا مرغی دا انڈا ہوندا ہے کھجور دی گٹے دے اندر پوری کھجور پئی ہوندی ہے مرغی دے انڈے دے اندر پوری مرغی موجود ہوندی ہے مگر اپنی حقیقتاں دے نال اجمال دے نال تفصیل اس لے ہوے گی جس لے گٹک زمین وچ آوے گی اس لے تفصیل ہونی شروع ہو گئی جے وچ گٹک دے اللہ سونا کھجور دی حقیقت نہ رکھدا کھجور دا تنا درخت تیار نہ ہوندا جڑا اے وے نہ پیا 100 فٹ لمبی کھجور بنی کھڑی ہے اس سارا کمال تھلے اس گٹک دائی جڑی ویکھنے دے اندر دے چھوٹی جئی ائی اس دے اندر کھجور دے چھوڑے وی سن کھجور دا مڈ وی پیا سی کھجور دی ہر توجہ فرما اے مولا اے کائنات دی قدرت ہے جتھوں ابتدا کردا ہے اوتھے ہی انتہا کردا ہے گٹے کی ابتدا ہوندی ہے گٹے کی جا انتہا بندی ہے توجہ رکھنا قربان جاواں اللہ وحدہ لا شریک نے تمام چیزاں دی حقیقت نور مصطفیٰ دے اندر رکھ دتی حقیقت تو اے دسنا میں گل سمجھنا اس تصوف دی گل ہے صوفیاں نے لکھی ہے تو صوفی تو مراد میری اتھے صابن والے صوفی نہ سمجھا جائے صوفی تو مراد کی میرے لیے شاہ جیسے صوفی جنہ اپنے دل دا ویڑا صاف کیتا ہوں قربان جاوا توجہ فرماؤ مرغی کھاندے ہو کدی کسے نو پر مرغی دا انڈا کھاندے ہو کدی کسے نو پر نہیں منہ وچ لگے کدی وچ محسوس نہیں ہوئی ہوندی انڈا تل کے کھاندے جے وچ مرغی ہے سی ہوندی ہے تے بچہ بندا ہے نا باہر لیکن کی وجہ ہے جس لے تو انڈا تل کے کھانا ہے یا دودھ دے اندر پھینٹ کے پینا ہے اس لے تینوں وچ اوندے وچوں نہ پنجے لگدے نے نہ پر لگدے نے نہ کوئی چنج تیری جناب ہلکی ہلک دے اندر اڑدی ہے کیوں اس واسطے کہ وحدہ لا شریک نے آنڈے دے وچ حقیقت رکھی اور ہر شے دی حقیقت پا کے جس لے تفصیل چ آوے گی مرغی آنڈے تو باہر آوے گی اس لے وٹھاں ہی ہون گی اس لے چنجاں ہی اس لے پر بھی آ جان گے خدا دیا بندے آو اور بھاوے پلیتے بھاوے پاگے بھاوے کافرے بھاوے ابو جالے جنے بھی نفس پلیت پلیتی کی تھی بابا بھلے شاہ بھی بولے آئے سلطان بابا ہوئی بولے آئے مرشد گولڑ بھی بولے آئے تینے بزرگانے کلام لکھے آئے کہ نفس پلیت پلیتی کی تھی کوئی اصل پلیت تانا سے ہے تائید میری گل دی کہ نہیں معلوم ہویا اصل گندر پلیت کوئی شے نہ تو پلیت سا نہ میں پلیت سا کوئی شے پلیت نہیں سی حقیقت عرش دی پا دے نور مصطفیٰ دے اندر وہی حقیقت اللہ نے عرش دی رکھی ہے توجہ فرما خدا باد اولا شریک دی قسم ہے جڑی شے نور مصطفیٰ دے اندر رب نے نہیں رکھی او کائنات دے اندر آ سکدی نہیں تے نہ او دا کوئی وجود ہو سکدا ہے جڑی بن کے آ گئی ہے نبی پاک سرکار دے نور مبارک دے وسیلے دے نال بن کے آ گئی ہے توجہ صوفیاں نے انہوں حقیقت محمدی آکھیا ہے حدیث کے اندر انہوں نور آکھیا گیا ہے اور حکم آجے نے انہوں عقل اول آکھ دینے اور حضرت سیدنا سلطان اور سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ نو آپ انہوں نے اس طرح تعبیر کر دینے چے چرم چنہ سمجھ پکا شیطان ہے سادا او دے نال کوئی وار نہیں اسا تے ہوئی مننے پر گل اے گل سمجھنا ذرا جتھوں ابتدا اوتھے انتہا گٹک پور ہوتے ہاتھ جدوں گٹلی جدوں کھجور کھا کے فارغ ہوو گے ہاتھ چوہی گٹکی آونی ہے بزرگ فرماؤں دے نے سمندر وچوں دریا نکل دے نے تے پھر ڈگ دے وی سمندر وچ ہی نے جتھوں ایک دریا ہوندی ہے اتھے انتہا ہوندی ہے ہن دی کائنات دی ابتدا وی نور مصطفیٰ تے انتہا وی مگر ویکھن واسطے اکھ چاہی دی ہے اکھوں میں شہباز قلندر والی کیدے والی شہباز قلندر سیمن شریف والا بابے فرید دا بیلی بہاول حق زکریا ملتانی دے مدرسے دا مفتی مات سمجھی کھڑا میں وہ ملانگ ہونا ہے نچن والا نا شہباز قلندر حضور بہاول حق زکریا ملتانی جائیں دا کلے دے اتنے دربار ہے اے دے مدرسے دے اندر مفتی سی کی سی ذرا بولو تو صحیح نا شہباز قلندر اتھے مفتی سن آپ نے علم صرف دے موضوع تے کتاب بھی لکھی ہے شہباز قلندر نے اپنے دیوان دے اندر اپنا ایمان اپنا حال پیش فرمایا فارسی دیوان دے اندر شہباز قلندر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ سرکار فرماؤں نے حضور دے بارے ہم حاضری و ناظری در جملہ کائنات شہباز قلندر فرماؤں نے ہم حاضری و ناظری در جملہ کائنات ہم حاضری و ناظری در جملہ کائنات انوار ذات عز و علا باغدا نما یہ شہباز قلندر دا بول ہے کیندا ہم نے کملی آلیا ہم حاضری ہو ناظری در جملہ کائنات سونیا تو ساری کائنات چا حاضر بھی ہیں تے ناظر بھی ہیں مگر یہ پشان دے واسطے اکھ چاہی دیئے کی چاہی دیئے اکھ چاہی دیئے پیر سید مہر علی شاہ گولوی سرکار والی ہٹیاں تے وان پیار روپ وٹایا یا یسا ڈولی پشان لیا مگر کبھی بن کے مجنوں پھرا کو سہرا کبھی لے لائے دل ربا بن کے آیا کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ کبھی یوسف مہا لقا بن کے آیا بہت گل کھلے تھے مگر ایسے چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا بہار آئی جب مصطفیٰ توجہ فرمانا اینو ایتھے چھڈ لینا اینو جنہ پھیلاواں گے پھیل دی جائے گی تسی تے اسی بڑی دور دی گل ہے تے صوفیاں دے عقل چاون والی گل ہے اور توجہ رکھنا جناب نبی پاک سرکار ساری خدائی واسطے اسمانے واسطے اسمانے دے اندر رحمت نے اور ایمان والے واسطے رحمت ہے وکان بالمؤمنین رحیما ایمان والے واسطے کملی والا رحمت بن کے آیا توجہ فرما کب کس مانے دے اندر ایمان والے واسطے رحمت وجود دنیا دے اندر ہونا تے سب نو حضور دے وسیلے نال میرا مگر ایمان والے واسطے حضور کے میں رحمت نے ایمان والے واسطے سو سے رحمت نے حضور اپنی رسالت لے کے آئے ذات دے لحاظ نال ساری خدائی لی رحمت نے رسالت دے لحاظ نال صرف مومنا لی رحمت نے کیوں حبیب خدا ہے اللہ نے آپ حسن رسول بنایا اپنا پیغام عطا فرمایا پیغام اللہ دا پیغام لے گئے رب دا قرآن لے گئے دین اسلام لے گئے حبیب خدا تشریف لے آئے منن والے منیا سونیا سچا نے جو لے کے آئے برحق کھلائے جدو اے من گئے اللہ دی ناراضگی تو بچ گئے رب دے غضب تو بچ گئے ہمیشہ دے جہنم دے عذاب تو بچ گئے اس سے واسطے اللہ فرماؤندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین منن والے تے اللہ فرماؤندا ہے میں احسان کیتا اور یاد رکھنا اللہ دے نزدیک ایمان والا اونوں آکھیا جاندا ہے جڑا مردے ویلے ایمان لے جاوے کسڑے مردے ویلے جڑا ایمان لے جاوے کیوں اس واسطے ہر کسے نوں توجہ فرما اے دولت نصیب نہیں ہوندی کوئی پتہ نہیں جھٹ قدم تو بعد کی بن جاتا ہے انما الاعمال بالخواتیم کملی والے نے فرمایا جو عمل کر رہے ہوئے نہ دم دار و مدار سارا خاتمے آتیا جو خاتمہ سن نہیں مان نہ ہو گیا تے عمل کم دے گا ورنہ سارے عمل برباد ہو جان گے تو جو فرماؤ تیرے سامنے دو چار گلا کرنا ہو جنہ دے سر نہ پتہ لگ جاوے گا کہ ایمان بچا عمل نہ بچا ونا ایمان میرا منا بھی نصیب دی گل ہے مگر ایمان بچا ونا ہو تو بھی بڑے نصیب دی گل ہے سنا دیا گا تو میں آج بھی گل نہیں کرانگا میں نسخہ دساں گا حضور دے صحابہ والا کیونکہ آج کل تے جنوں ویکھو جنتی بنیا پھر دا پکا نات خان نات پڑے تے او بھی اینج دے شیر پڑے گا بھئی میرے تے جہنم حرام ہے جنت میری فرض ہے جے گیا بھی صحیح جہنم والے پاس مول بھی جانا پھر نہیں جانا لوکی پکے جنتی ہے کئی آندے نے ایسا جہنم دے نیڑے گئے تے انہوں پسینہ آ جانا ایک نعت خانات پہ پڑھا کہ مجھے دیکھ پکر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ میں نال بیٹھا تھا میں تیلی کٹ کے نہ ماچے ساری تلا دیتی تے سائی اور ٹپ مار کے اتھے گئے میں کہ خیر تے تو تے جہنم نو مڑ کا دوائی کھڑا تھا ٹپ کی نتا مارنا بے وکوف ہے جہنم نو پس ویک کے پسینہ جی آنے نا تے تیرے حضرت سیدنا مہر علی شاہ نو دیکھ کے آئے جنہ کمائیاں کیتی ہیں حضرت خواجہ ہوئے اس کرنی جیسے عاشقاں جنہ ساری زندگی مولا دی نافرمانی کیتی ہی نہیں میری گل نہیں سمجھا لے توجہ فرماؤ تیرے سامنے دسنا والے ایسی گل جے نال پتہ لگے گا کہ اے اللہ ادو کرنے لی جدو ایمان دی دولت دنیا دے ڈاکوان تو بچا گے اپنے اصلی وطن وال تر جاویں گا حضور دے صحابہ دی گل کرن لگا میرے کملی والے سرکار دا ایک صحابی جدا نام سلمان فارسی حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت سلمان ساڈے اہل بیت چوں ہائے ملک فارس تے رہن والا ملک فارس تے رہن والا نہ زبان عربی نہ وطن عربی محمد پاک سرکار نے فرمایا سلمان ساڈے اہل بیت وچوں ہے کیوں سلمان فارسی نے آکھیا کسے پوچھیا سلمان تیرے باپ دا نام کی ہے آپ نے فرمایا اسلام کسے پوچھا اے سلمان تیرے چاچے دا نا کیے فرمایا اسلام سلمان تیرے ماں دا نا کیے فرمایا اسلام جدو سونے سلمان نے ہر پاس رشتہ توڑیا ہے محمد عربی چاہلے بیت جوڑیا ہے آنکھیں دیتے فارسی اچھ کلندر لاہوری دا شیر پڑھ دے کلندر لاہوری

انصار قبیلے دے نال رشتہ رکھدا ہے. حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھ گئے, نبی پاک سرکار دا چہرہ تکدا ہے نال روندا رہندا ہے. حضور فرماؤندے نے اے میرے بیلیا نالے سانو ویکھنا ہے نالے روندا رہنا ہے, گل کی ہے ماجرا کی ہے رونا کیوں ہے؟ عرض کردے نے سونے محبوب فکر کی یاد آ جاندا ہے او ڈر ماردا ہے. فرمایا کیڑا؟ عرض کیتی سونے تسا نبی جے سچے تسا جنت جانا ہے, مینو پتا کوئی نہیں ایمان تے مرنا وا کس حال چ موت آدی ہے. سونے محبوبا یہ ڈر ماردا ہے تسا جنت اچے مقام تے, جے میں جنت چ گیا ہی نہ پھر ہمیشہ دی جدائی, تے جے تر گیا تے سونے جنت جے تر گیا ایمان نال پھر میں نیویں جگہ تے بیٹھا ہوا گا تو اچے تھاواں تے ہوے گا. سونیا تے میرے کول ایتھے تیری جدائی برداشت نہیں ہوندی, میں اوتھے کی کراں گا؟ حضور فرماوندے نے میرے صحابی المرء ما من احب بندہ اودے نال ہوے گا جے دے نال محبت رکھدا ہے. تو ساڈے نال ہوے گا. امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرکار جڑے سارے خدائی سارے فرش دے وسن والے انساناں دے امام بنے نے, امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بادشاہ نے پوچھا دس پکا جنتی کنوں سمجھنا ہے؟ فرمایا نبیاں نو. کنوں؟ انہیں آکھیا نبیاں تو بعد. فرمایا جنوں نبی آکھنے جنتی ہے جنہیں اشرا مبشرہ حضور نے صدیق اکبر فل جنہ عمر فل جنہ عثمان فل جنہ علی فل جنہ صاحب فل جنہ گیڑ گیڑ کہہ دوں. فرمایا جنہوں نبی پاک فرمایا جنتی ہے میں انہوں بھی پکا جنتی سمجھنا ہوا. اچھا ابو حنیفہ فرے دس تے باقی مومنہ دے بارے کی کیا رکھتا ہے؟ فرمایا انہوں دے بارے پک نہیں امید ہے, پک نہیں امید ہے. یہ ساڑھے امام صاحب دا فتوہ. فرمایا جے مرضی مولا دی آئی کرم چا کیتا تے بخش دے گناہ معاف کر کے, نہیں تے آپ کو اپنے عملان دی سزا پان گے پھر جنت جان گے. گل سمجھنا ذرا. ہن میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا رب پیار فرماؤندا ہے قرآن دے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ملا نہیں آیا ذرا گونج پی جائے سبحان اللہ. اللہ فرماؤندا ہے میں ایمان والے دنیا تو بچا کے لے جان گے, ایمان دی دولت جڑے دنیا تو بچا کے لے جان گے, جڑا دنیا دے اندر حضور دی شریعت مطہرہ دا مذاق نہیں اڑاؤ گے. کیوں؟ کئی اسباب کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایمان ضائع بھی ہو جاتا ہے. ایمان آتا ہے تو تر بھی جانا. وہ کیویں آتے ہیں؟ مثال سات بزرگ دے دے نے بھائی منہ نال چا بولو نا, گل سمجھا جی منہ نال چا بولو کہ میں ایس عورت نو قبول کیتا تے وہ آکھے میں قبول کیتا تے جوڑ پک جاندا ہے کہ نہیں پکدا ہے؟ تے جے مڑ چ آکھو میں اینو چھڈ دتا تے ہن زبان نہیں ہلی جاندے رہ کہ نہیں. تے ایہی حال ایمان دا, ایہی حال ایمان دا. جے آکھے دل تے نال تے زبان نال کہ جو نبی پاک لے آندا ہے میں بھاوے کوڑا جو بھی کردا پیا میں مکالا پیا ملنا, کملی والے دا فرمان ہر سچا ہے. حضور دی دین شریعت ساری سچی ہے. نبی پاک سرکار جو لے کے آئے نے خدا تو میں اندے تے ایمان رکھنا وا. جدو جڑ گیا ہے جدو پھر کوئی یہو جا کلمہ منہ وچوں بکے گا جہاں نبی پاک دی شریعت دا انکار ہو جاوے مذاق ہو جاوے پھر یہ ایمان ٹوٹ بھی جاندے. مثلا میں مثال چ دینا گل سمجھ آ جائے گی. فقہ کرام سامنے کتاباں پہ فقہ کرام لکھ دے کسے بندے نو کسے آخیا یار نماز پڑھ جی تو پڑھی پھرنا تینوں کی ملیا؟ میں جاننا چاہ تین کی لگا وہ آدھا نماز پڑھ اوے لکھ نماز اپنی اپنے کول نماز پڑھے دا نمازی لگا کرنا ہے ہن ایمان نال دسو بولن تے بڑے ہولے جے کلمے لگے نے لیکن اس کلمے دا پار ہے نہیں کہ انے ایک لفظاں دے نال ایمان بندے دا ختم ہو جاندا ہے بندہ کفر جائے داڑھی نہیں رکھدا مندا ہے گناہگار داڑھی اج نو ویکھیا سانا او بکرے والے اوے بکرا پیا جاندا ہے اچھا ترا پیا جاندا ہے ویکھ گاڑی دی داڑھی رکھی پھرنا ہے کدا کڑا پہ لگدا ہے حضور دی سنت مطہرہ دا مذاق چا اڑایا اس تاکیر تذلیل کیتی اس کفر ہو گیا حضور دی شریعت مطہرہ دا کوئی مسئلہ بھی ہے اس نو دل و جان نال مننا تے سر جھکاونا ایمان نال لگا سبحان اللہ سبحان اللہ غور نال سمجھنا ایمان تر جان دے سبب نے ایمان دے ظاہر ہون دے سبب نے اللہ فرماؤں گا ہے جڑا ایمان دنیا تو بچا کے لے جاوے گا میں انہاں دے اُتے احسان کیتا ہے کیونکہ اپنا رسالت والا محبوب بھیجا ہے جیڑے صدقے دے دی رسالت دے صدقے جدو من گئے مڑ جہنم دے اندر جے فرما بردار ساری زندگی رہے پھر پکے جنتی جہنم تو بچ گئے پھر جہنم دی ہوا بھی انہاں نوں نہیں لگنی حتیٰ کہ حدیث وچ آندا ہے جدو بابا فرید جیسا فقیر اللہ دا مومن پاک جہنم دے اتوں پل سرات تو گزرے گا حدیث باغ جاؤں گا نبی باغ نے فرمایا دوزخ چیخ کے بھار کڈ کے آکھے گی وہ مومنا جلدی گزر جا تیرا نور تیرا مینوں پیا بجھاؤں گا لیکن اوہ جا مومن جائے مومن نے اپنے ایمان دی کسے شاخ نو ڈگن نہیں دیتا کیونکہ حضور نے ایمان دی مثال دیتی ہے درخت دی بولو کہ بھی ادھر دیکھو درخت ہو گیا ہے خدا مڈے اور درخت بھی ایسا فرمایا جے دیاں پرونبلیاں اتلیاں شاخ آسمان نال نے تے جے دیاں تھلے والیاں جڑا زمین دی تہ تک کپڑی اے ہو جا درخت ایک درخت ایمان مڈے فرض واجب نبی پاک دی شریعت دے اے دے تینے نے سنتا گو شاکھا نے مستحبات ملاد یارمی وغیرہ اے سارے کام اے سمجھ لے او دے پتے نے جنہ نالے درخت ہرا بھرا رہن دا اے جنہیں جنہیں چھڑ دا جائیں گا سنتا گئیاں تو سمجھ لے اندے پتے گر دے گئے نفل گئے تو پتے گر دے گئے پھر اکھے ہون جناب جے واجب گئے تے ٹہنیاں سکھ دی ٹہنیاں گر دیاں گئیاں جے فرض خدا دے گئے تے ٹہنے ڈگ دے گئے تے جے ایمان گیا تے ہون مڈو ہی نکل گیا ہے تے جیڑا بندہ اس جان دے اندر اللہ دی فرما برداری آیا میرے کملی والے دی فرما برداری کر رہے ہیں دی توجہ فرماؤ ایک دی محبت رکھ رہا ہے محبت دا کم میں جو محبوب آکھے انہوں کرنا جو انہوں کرنا اے نہیں پھر محبوب آکھے اے کام کر تے محب آکھے پڑا ہوں کہ مارا میں کیوں کرا تے سمجھ لائے انہوں محبوب نال محبت آئی کو نہیں بی بی رابعہ بصریہ فرما دیئے ان المحب لمن يحب ويطيع فرمایا محب تے اپنے محبوب دا فرما بردار ہوندا ہے کی ہوندا ہے بی بی رابعہ بصریہ دا فرمان ذرا توجہ نال سننا اے دی فرما برداری روز قیامت نو اللہ کافراں نو فرماوے گا کافرو تانوں اپنے پتر نال پیار ہے سی کہ نہیں او جنہاں نو خدا مندے سو پیار ہے یا اللہ ہے سی اچھا ہے سی پیار جاؤ تہاڈے بت پے جے جہنم وچ چھڑ دے تے تسی وی نال جاؤ کیا تسی گواہ کر دے گے تہاڈے محبوب پے ہن اوتھے تے تسی اپنے محبوب تو وکھرے رہو گے جاؤ بھج کے جاؤ وہ آکھن گے یا مولا نا نا سانو نہیں ہو وارے پاوے خدا مندے سا سڑن دے انہاں نو وکھرا سا نہیں اندر جانا ایڈی بلا اللہ فرمائے گا اچھا اللہ فرماوے گا درویشاں نو بابا فرید میرے علی شاہ گولوی شیر ربانی شاہ نقشبند غوث پاک میرا سارے فقیر درویش کٹھے کر کے نا اللہ فرماوے گا فقیرو تانوں میرے نال پیار ہے سی یا اللہ بڑا تیرے پیچھے دسا دنیا گوائی اچھا جے میرے نال پیار سی نا تے پجو تے میرے حکم دے اُتے جنم وچ وڑ جاؤ چھال مارو فقیر آخنا اور سونے جی تو آگے جی سٹ کے راضی ہے دنیا میں اثر تینوں تو راضی کرنے کا سوچتے رہے ہیں تو سان سٹ کے راضی ہے فقیر کا ٹولا دھڑ دھڑ شالا مارے گا جنم دے اندر پر جی جی چھال بجتی جاوے گی جہنم جنت بنتی جاوے گی اتے بھی رب نے دسنا ہے وہ جلو سچے تے اے نے جنہ سڈے واسطے جہنم قبول کی خدا بہادر اللہ شریف کی قسم میں دنیا دے اندر ایمان مولا آزمانا ہے جڑا سچا ہوے گا اپنے مولا تے پاک محبوب دی فرما برداری دے اوتے باوے چھال اگ وچ وی مار نہیں پڑے مار دے گا کی خیال ایتھے وچ گل چیتے آ گئی اکھ تے سنا دیا تھک تے نہیں گئے ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھک کے بیٹھے تے ساری قوم ہی تھکی پئی ہے گل کرن لگا حضور دے معراج دا مہینہ تے معراج دے واقعے دے وچ گل تے سنا دے تسی سنا نہیں ہونی پہلے نہیں سنی ہونی میں شرطی اتا معراج مصطفیٰ دی گل ویکھ لے ہائے صدقے جاواں ایمان بچان دی گل تا کرنا نا بے اللہ فرماؤں گا ایمان احسان ہے ایمان والیاں تے جڑا ایتھوں ایمان بچا کے ٹر گیا کملی والے سرکار فرماؤں گے معراج دی رات ساڈی سواری جا رہی ہے اگوں خوشبو آئی ہلے اٹھے کھڑے نے خوشبو آئے میں پوچھا جبریل امین نے خوشبو کر دی ہے عرض کیتی کملی والے فرعون دے گھر دے اندر ایک بڈڑی مائی سی اودی خوشبو جبریل او کی ماجرا ہے بڈڑی مائی دی خوشبو تے معراج دی رات حضور دے رستیاں وچ آئی کھڑی جبریل عرض کردے نے سونے محبوبا ایک بڈڑی مائی سی فرعون دے گھر دے اندر نوکرانی رہندی سی فرعون اپنے آپ نو خدا کہندا ہوندا سی بڈڑی مائی گھر دے اندر خدمت کردی ایک دن فرعون دی بیٹی دے سر وچ کنگا پئی کردی اے کنگا کردیا کنگی ہاتھ وچوں ڈگ پئی بڈڑی مائی اپنا ایمان لکا کے رکھدی ہوندی سی کنگا چکن لگی بے ساختہ جب بے ساختہ منہ چ بسم اللہ نکلے ہوئے ایمان جڑا لکائی پھردی سی ظاہر ہو گیا کیونکہ ایمان تے عشق لک نہیں سکتے اج کل کا نواں طبقہ اپنے آپ کو مسلمان کہاؤ تو ڈرتا ہے کدھر آخن گے بنیاد پرست انتہا پسند ہے کیونکہ انہاں کول ہے ہی نہیں جنہاں کول ہوے ایمان دی دولت انہاں کول لکدی نہیں حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی فرماؤندے نے جھولی پا اوے انگار محمدی روح والی چادر اگ تے پا دیو سڑ جاندی اے عشق دوتے ایمان دوتے عشق دوتے ایمان دوتے صبر دی چادر پا دیو سڑ جاندی اے رہ نہیں سکدی بڑی مائی دے منہ وچوں نکلیا بسم اللہ فرعون دی بیٹی اگ بن گئی سڑ کے کولا بن گئی ہے اے تیرا کوئی ہور خدا ہے اج کھاندی ساڈا ہے گاندی کسے ہور دے او چمل نو پتہ جو کوئی سی بے بے وقوف دی پترے اے جیڑی نام لین والی اج بیٹھی ہے نا جیں دا نام پہ لیندی او تانوں اے دے صدقے تے دیندا پیا تینوں وی تے تیرے پیو نوں وی ہاں ماں تو سمجھی بیٹھا ہوں بھی اللہ جڑا ہے اس دھرتی نو کیا کھواندا ہے او کسے خان دی وجہ نال کھواندا ہے یا کسے چودھری دی وجہ نال کوئی مرکیاں دا مالک بیٹھا تاں کیا کھواندا ہے یا کسے سائنس دان دی وجہ نال مینو قسم وحدہ الا شریک دی رب دھرتی نو کھواندا ہی صرف اپنے نام لین والے بندیاں دی برکت دے نال جناب موسیٰ کلیم نو اللہ نے فرمایا کلیم میرے نام لین والے نہ ہون دوجے نو ایک جھٹ مہلت نہ دیو اس لئے مار کے سٹ دیا حدیث چاہوں دا جنہ چر اللہ کا نام لین والا دنیا تے رہے گا دھرتی دے اوپر قیامت نہیں آؤں معلوم ہویا جڑی اے جو عذاب جو رحم جو عذاب تلے تے رحمتا ملے اے برکت رب دے ذکر دی چاندی اللہ دے ذکر فرعون دی بیٹی اٹھی فورا نک کے گئی کہنے لگی اپنے پیو نو فرعون نو ابا اے جڑی بڈڑی مائی اے او تینو خدا نہیں او مندی فرعون کہنے لگا چھتی حاضر کرو بڈڑی حاضر ہوئی پوچھنے کی گل ہے کہنے لگی میرا رب وی اللہ ہے فرعون تیرا رب وی اللہ ہے تیری دھی دا رب وی اللہ ہے فرعون تے اگ گیا بن گیا تے تینو پتہ ہے کافر مسلمان نو اپنے دین ایمان تو پھر راستے پہلے ہر دا لالچ دا دیون دیندا ہے دولت دے عورت دا چکر دیندا ہے جڑا بے ایمان ہوے گا او دولت دے عورت دے چکر وچ اپنا ایمان چھڈ دے گا یاد رکھنا پہلے پہلا چکر لالچ دا پوندا ہے لالچ نال مسلمان نو دین تو ہٹاندا ہے کیونکہ کافران کول کوئی ہو جی دلیل نہیں جس دلیل نال مسلمان دے مذہب نو جھوٹا ثابت کر لین جدو دلیل کوئی نہیں پھر دوسرے حربے استعمال کر دینے کدی لالچ دین دینے کدی خطرہ دین دینے کدی ڈراؤں دینے تینو جانو مار دیا گے تو سانو تے اس گل دی تو انو سانو تے پکی سمجھے کیوں اس واسطے ایسا سارے تجربے جو کیتی بیٹھے ویچی جو بیٹھے سانو تے نہیں ایسے نا چیزاں دی کہ جناب سمجھ دیا مشکل ہونی چاہی دی سانو پتہ ہے ساں اپنا ایمان ویچی بیٹھے ہیں کادے پیچھے دولت عورت دے پیچھے نہیں ہوتی اللہ جو آندا ہے اللہ تے نب رب دا پاک محبوب آندا ہے رب نے جو بنایا ہے عورت نو تے گھر وچ رکھن واسطے بنایا ہے تے اونو کھواون واسطے بنایا ہے تے ایسا اج پیسے دے واسطے عورت نو گھر دی بجائے در با در پھرانے ہیں دفتر پھرانے ہیں پھرا کے اللہ دا تو کما کے کھوا اساں نے اللہ میں کمایا پیسے تھوڑے لبن گے اے کما کے لے پیسے چوکھے لبن گے نہ مول کہ نہیں پھر گل سمجھ میرے کملی والے سرکار نے جدو سیدہ خاتون جنت دا نکاح کیتا مولا علی نے فرمایا علی گھر دے کام میری بیٹی کرے گی باہر دے کام تو کرنے میں حضور نے وانڈ چا کیتی نہ ہوگا گل مسئر لوا دے میں نو قسم وعدہ الا شریک دی جیڑی بی بی گھر وچ بیٹھ کے گھر دا کام کرن والی ہوے او دی گود وچ حسین پیدا ہوندا جیڑی در بدر رلن والی ہوے نا او دی گود وچ سلطان راہی پیدا ہوندا کون پیدا ہوندا ایو جے غیرت مند بندے پیدا ہوندے نے خدا دے بندیا آدی بی ماری کہے لگی فرعون میرا رب بھی اللہ ہے تیرا رب بھی اللہ ہے اس لگے جاوا اس بڑی ماری تو ہے عورت سی مگر دل ایمان جو رکھ دی سی گھبرائی نہیں خطرے تو ہی نہیں گھبرائی لالچ تے چکر وچ نہیں آئی فرعون کہن لگا بادشاہ سی وقت دا تے رب بنیا بیٹھا سی اپنے دعویاں وچ کہن لگا چھتی کرو کڑھا گرم کرو تیل دا اینو وچ سٹیا جاوے گا کہن لگا تیل گرم کیتا کرو تیل گرم کیتا گیا بڈڑی دا ایک ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁੱਢੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਮਾਸੂਮ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ نہیں تو وی بھائی ہوں تینوں کڑاہ دے اندر سٹ دیا گے بڑھڑی آخ دیے جی سونے ایمان نو ظاہر کرا چھڈیا اے ہن چھٹ نہیں سکدا اے تو جا نہیں سکدا جو کرنا کر لے خدا وا دولا شریف دی قسم اے مومن اندر سینے دے ہاتھ رکھ کے گل نو سن لے قربان جاواں بی بی مائل دے سامنے فرعون نے حکم کیتا بڑھڑی مائی دے شوہر نو چک کے خاوند نو سر دے سائیں نو وچ چھٹیا گیا بڑھڑی ویخ لیے بھائی مچھی واگ تڑف دیا پیا مگر بی اپنا ایمان نہیں پچھڑ دی اور سڑ گیا نوجوان پتر دی واری آ گئی ہے نوجوان پتر نو وچ سٹیا رکھتے جگر نو بھی تڑفتا پہ ویخ دیے مگر مائی ایمان نہیں چڑ دی نے حکم کیتا ان بڑھڑی نو پاو بڑھڑی گھبرا گئی جدو گھبران لگی ہے چھاتی تے دودھ پیندے بچے نے بول دتا ہے آواز دتی نہیں مائے گھبرانی نہ ہو تو سچی ہے اے فرعون جھوٹا ہے چھار مار دے ماں نو کڑھا دسدا سی پتر نو جنت پہ دسدی سی سلطان العارفین فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیق جڑا قتل مشوق دے منے چھوڑیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بازار عکاظ لگدا سی مدینے دے مکے دے درمیان ایک میلہ لگدا ہوندا سی تے یاد رکھنا میلے کافراں دا کم ہے مسلماناں دا کم نہیں عکاظ دا میلہ لگدا ہوندا سی مکے دے مدینے دے درمیان ایک جگہ سی سارے کافر کٹھے ہوندے سن کسے ڈھول وجاونا کسے ناچ سن وکھاونا کسے گانا سناونا تماشا لگنا دو دو ترے ترے دن شراباں کباباں چلنیاں بدماشیاں چلنیاں میرے مصطفیٰ آئے اے میلہ ختم کر کے لوکاں نو حج والا میلہ لوا دتا مینو قسم وعدہ اولا شریک دی ساری دنیا دیا تاریخاں چھان مارو کوئی یہو جی کتاب نہیں وکھا سکتے جہدے وچ لکھیا ہوئے حضور دے بادشاہی سنبھالن تو بعد مکہ مدینے تے جدو قبضہ مصطفیٰ دا ہو جائے پھر وہ میلہ لگا ہوئے کوئی مائی دلال نہیں ثابت کر کے دے سکتا وہ دھیاں بھیڑا بھی نہ چاہتے سن کئی کپڑے نہیں سن پاؤں دے کوئی کس حال وچ رہندے ہوندے سن اللہ فرماؤں دا ہے میں احسان کیتا ایمان والیاں دے اوتے کیوں اینا میرے حبیب دی گلاں نو منیا بے غیرتی چھڈ غیرت مند بن گئے حرام چھڈ حلال خور بن گئے خدا دے دین دے دشمن دشمنی چھڈ کے تے دوست بن گئے سود کھاون والے سود چھڈ بیٹھے عزت ویچن والے عزت دا وپار چھڈ دتا صدقے جاواں کملی والیا جدے بارے قرآن پہ آندا ہے رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وکانوا من قبل لفی ضلال مبین میرا نبی آیا ہے قرآن دی تلاوت کر دے ویزکیہم تے لوکاں پاک کر دے کی کر دے پاک کرتا ہے سونے کا پاک کرنا ہے جواب ملتا ہے میرا کملی والا صابن نال پاک نہیں کرتا بلیچی نال پاک نہیں کرتا لیپ بوئے نال غسل نہیں دیواندا فیکٹری ہلور نہیں لائی سونے کا پاک کرنا ہے فرمایا حکم خدا نال پاک کرنا وا شریعت نال پاک کرنا وا جڑا میرے پاک نبی دی شریعت دے چلتا جاوے پاک ہوندا ایمان نال ہوندا پاک کی نہیں ہوندا میں مثال چا دینا تینوں ہنے سمجھا دینا گل نہ سمجھ آوے تے مڑ آکی سارے زمانے دے صابن نال لیڑے توندا رہو صابن ماری جا لیکن جنہ چر حضور دی شریعت دے مطابق گل سمجھنا حضور دی شریعت دے مطابق لیڑا نہیں دھوے گا انہ چر پاک ہو سکدا نہیں مثلا پیشاب کی ہوندا پلیت پاک ہے پلیت پیشاب پلیت دا لوٹا بھریا ہوئے ادھروں لکس دا صابن ہوئے پیشاب پائی جاؤ لوٹا صابن دا اپنا صابن لکس ماری جاؤ تے کپڑا تے چٹا تے ہو جائے گا نا لیکن پاک ہونا نہیں تے کپڑا میلا کچ نرا میلا ہو تے حضور دی شریعت دے مطابق صرف پاک پانی چا استعمال کر صابن نہ وی لا تاں وی کپڑا پاک ہو جائے سبحان حضور پاک کرنا ہے مومنا حضور نے اپنے احکام شریعت قرآن نال پاک کیتا ہے تو مومن پاک انسان پاک ہوندا ہی یاد رکھنا انسان پاک ہوندا ہی اسے شے دے نال ہے جیویں حضور دی فرما برداری کردا ہے اوویں اوویں مومن پاک ہوندا ہے جنہ چر فرما برداری وچ آونا نہیں اوناں چر مومن بھی پاک ہونا نہیں وہ بندہ مومن کیونکہ گل یہ ہے نا جی گل یہ ہے نا جی کہ مومن پھر اس مومن دے درجے نے پہلا درجہ مان لیا اگلا درجہ عمل کیتا تریجا درجہ دل دا ویڑا صاف کیتا میرے لیے شاہ گولڑی گاؤں کو پھر پاک ہوتا بندہ جا سونے یار اگے ایس ہستی نو سونے یار اگے ایس ہستی نو جے یار مٹھاونا یا دانی پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو تینو ورد پکاونا یا دانی پھر توڑ دے سونا یار تا ملے دا مر مر کے کی دس لے ہو حق کر کر کے سونا یار تا ملے دا مر مر کے چھڈ عشق تے بہ جا چپ کر کے چھڈ عشق تے بہ جا چپ کر کے جے پوش نہ خدا دیا بندیا